19. Маленький принц зіп'явся на високу гору. Раніше він ніколи не бачив гір, окрім трьох вулканів, що були йому до колін. Згаслий вулкан правив йому за дзиглика. Отож маленький принц помислив: «З такої високої гори я зразу побачу всю планету і всіх людей». Але побачив лише скелі, шпичасті, шпилясті. «Добрий день!» – мовив він про всяк випадок. «Добрий день, добрий день, добрий день!» – озвалася луна. «Хто ви?» – спитав маленький принц. «Хто ви? Хто ви? Хто ви?» – відповіла луна. «Будьте моїми приятелями!» – мовив він. «Я геть один!» «Геть один, геть один, геть один!» Відгукнулася луна. «Яка чудна планета!» Подумав тоді маленький принц. «Геть суха, вся в гострих шпичках і солона. А людям бракує уяви, тільки й повторюють, що їм кажуть. Квітка, яку я мав удома, завше озивалася перша –